Эхлэлт 2 дугаар бүлэг. Эфестик чуулганы тэнгэр элчид бичигтүүн. Баруун мотор тан 7 одыг баригч нэгэн, 7 алтан дэлгүүний суурин дунд алхагч нэгэн үүнийг айлдж байна. Би чиний ажил үйлс, нүр хөдлөмөр, төвчээрийг чинь болон муу хүмүүсийг дэсвэрлэж чадаагүйг болон өөрсдийнхээ Илч нар химээдэг атлаа, чухамдан илч биш хүмүүсийг шалгаж, хуурамч хүмүүс байсныг нь илчилсэнийг чинь мэднэ. Чи төвчээртэй байж, миний нэрийн төлөө хүлцэн төвчөж, цуцаагүй. Харин надад чиний эсрэг зүйл байна. Юу гэвэл чи анхны хайраа орхижээ. Тиймээс чи хаанаас унснаа санаж, гэмш. Чи анх хийж байсан үйлсээ үйлд. Хэрв чи гэмшихгүй бол би чам руу очиж, дэнлүүний чин суурийг байрнаас нь зайлуулах болно. Гэвч чамд сайн юм би. Юу гэвэл миний үзэн ядадаг Николайчуудын үйлсийг чич мөн үзэн ядадаг. Чуулганудад сүнс юу айлддагийг чихтээ нэгэн ан сонсогтуун. Бурхны диваачанд буй ами моднос ичийг би ялагч нэгэнд сойрхон. Смирнадах чуулганы тэнгэр элчид бичигтуун. Үхсэн бөгөөд амилсан ихэн ба эцэс үүнийг айлдж байна. Би чиний зовлон шанлал, ятуу байдлыг гэвч чи баян. Болон өөрсдийгөө юудэчүүд химээгчдээр доромжлогддгийг чинь мэднэ. Харин тэд юудэчүүд биш бөгөөд сатаны синагог юм. Итгэх гэж буй зовлонгоосоо бүүэ, үзэгтүүн. Диавол та нарыг сорихын тулд та нараас заримиг чинь шоромд хаях гэж байна. Та нарт 10 өдөр гай зовлон учрах болно. Үхэл хүртэл итгэмжтэй бай. Тэгээд би чамд амин титмийг өгнө. Чуулганудад сүнс юу айлддгийг чихтээ нэгэн сонсогтуун. Ялагч нь 2 дахь үхлээр хойгрохгүй. Пергам дахь чуулганы тэнгэр элчид бичигтүүн. 2 талдаа хурц зэрдэлдтэй нэгэн үүнийг айлдж байна. Би чиний хаан нутгалдгийг болон тэнд чинь сатаны сэнтий байдгийг мэднэ. Чи миний нэрийг батсагдаг бөгөөд миний итгэлийг үгүйсгээгүй. Бүр сатаны нутгалдаг газарт та нарын дунд алагдсан миний гэрч, миний итгэлт нэгэн болох Антипийн өдрүүдийн үед ч үгүйсгээгүй билээ. Харин чиний эсрэг хідэн зүйл надад байна. Яагаад гэвэл чиний тэнд Баламын сургаалыг сахигчд байдаг. Балам нь Израилийн хөвгүүдийн өмнө бүдрүүлэх саад тавиулах гэж шүтээнүүдэд тагсан юмсыг идүүлж, садар самууныг үйлдүүлэх гэж Балакийг сургасаар байсан. Тэрчлэн үүний адилаар Николайчуудын сургаалыг сахигчдэж чамд би. Тиймээс гэмшигтүн. Эс бөгөөс би чам руу даруй очиж, амныхаа элдээр тэдэнтэй тулалдах болно. Чуулганудад сүнс юу айлддгийг чихтээ нэгэн сонсогтуун. Ялагчид би нууцлсан маннагас өгөн. Би түүнд цагаан чулуу болон түүнийг хүлээн авахчаас өөр хинч мэдэхгүй чулуун дээр бичигдсэн шин нэр өгөн. Тэр дэх чуулганы тэнгэр элчид бичигтүүн. Галын дүлмэт нүдтэй, өнгөлсөн хүрлмэт хөлтэй, бурхны хүү үүнийг айлдж байна. Би чиний ажил үйлс, хайр, итгэл, үйлчлэл, тэвчээрийг болон эцсийн ажил үйл чинь эхнийхээс агуу гэдгийг мэднэ. Гэвч чиний эсрэг зүйл надад байна. Юу гэвэл өөрийгөө иш үзүүлэгч хэмээн нэрлдэг Изабел гэх чимэгтэд миний боолуудыг сурган төрөгдүүлэхийг чи зөвшөөрсөн. Тэгснээр тэд садар самун үйлдэн шүтээнүүдэд өргсөн юмсыг нэддэг ажээ. Би тэр эмэгтэд гимших хугацаа өгсөн. Харин тэр садар самун үйлдсэндээ гимшхийг хүсдэггүй. Харагт хүн, би түүнийг орон дээр хайна. Хэрв тэд тэр эмэгтэн үйлдэлд гимшихгүй бол түүнтэй завхайрагчдыг үлэмж гай завланд унагна. Түүний хүүхдүүдийг би үхлээр хөнөөнө. Би бол оюун санааг хийгээд зүрхийг нягтлагч гэдгийг бүх чуулганууд мэдэх болно. Би та нарын хүн нэг бүрд үйлсийн дагуу өгнө. Харин энэ сургаалыг сахидаггүй, өөрсдийн нэрлдгээр сатаны гүн юмсыг мэддэггүй, туа тэр дах бусад хүмүүс болох та нарт би хэлий. Би та нарын дээр өөр дарамт тавихгүй. Гагцхүү юу байгаагаа намайг очтол бат сах. Ялагч ба миний үйл хэргийг эцэс хүртэл хамгаалдаг хүнд би үндэстнүүдийг захирах эрх мэдлийг өгнө. Би эцгээсэн эрх мэдлийг хүлээн авсан. Үүнчлэн тэр хүн шавар сав суулганудыг хагазах адил тэднийг төмөр тайгаар захирах болно. Би түүнд үүрийн цолмон өгнө. Чуулганудад сүнс юу айлддагийг чигтэй нэгэн ан сонсогтөн.